Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zybewski. A w tym serwisie trójki o przyjętej kilka godzin temu ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. Powiemy też o trudnej sytuacji w szpitalu w Chełmie i kolejnych rozmowach ministra zdrowia z rezydentami. A także o proponowanych przez opozycję zmianach w prawie łowieckim. Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej czeka już tylko na podpis prezydenta. W nocy zmiany zatwierdził Senat. Zgodnie z nimi każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność czy współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do 3 lat. Ustawa zakłada także możliwość wytaczania za takie sformułowania jak polskie obozy śmierci procesów cywilnych, między innymi przez organizacje pozarządowe i IPN. Odszkodowanie albo zadośćuczynienie będzie przysługiwać Skarbowi Państwa. To, co działo się wieczorem i w nocy w Senacie, obserwowała nasza reporterka. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski tłumaczył, że przyjęcie noweli ustawy o IPN uspokoi emocje. Teraz nadszedł czas na konsultacje. Bardzo nam zależy na tym, żeby przystąpić jak najszybciej do rozmów tych dwóch zespołów, polskiego i żydowskiego. A wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki przekonywał, że nowe prawo pozwoli skutecznie chronić dobre imię Polski w świecie oraz odkłamywać historię. Naprawdę możemy się obudzić w świecie, gdzie za 20 lat gdziekolwiek nasze wnuki pojadą w jakieś miejsca w świecie i będą pokazywali, o to ci odpowiedzialni za Holokaust. Senatorowie opozycji w większości zagłosowali przeciwko noweli. Argumentowali to faktem, że przepisy to bubel prawny. Szkody, jakie ta ustawa już wyrządziła w opinii o Polsce, jakie będzie jeszcze wyrządzać, są bardzo trudne do zmierzenia. Mówił senator niezrzeszony Marek Borowski. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wieczorem rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu oświadczyła, że przyjęcie zapisów ustawy zagrozi relacjom Polski nie tylko z Izraelem, ale i ze Stanami Zjednoczonymi. Zdaniem senator PiSu Hanny Marii Anders niefortunny był moment uchwalenia ustawy. Ja się spytałam w Senacie i się pytam jeszcze raz, czy to było naprawdę potrzebne, żeby ta ustawa przeszła do Sejmu w rocznicę Holokaustu. Bo moim zdaniem to jest to, co spowodowało największą burzę. Nowa ustawa nie podoba się także władzom Izraela, co spowodowało napięcie dyplomatyczne między Warszawą a Tel Awiwem. Za kilkanaście minut gościem salonu politycznego Trójki będzie marszałek Senatu Stanisław Karczewski. W szpitalu wojewódzkim w Chełmie na Lubelszczyźnie od przyszłego tygodnia prawdopodobnie nie będzie już oddziału pediatrycznego. Już od piątku chore dzieci mają być odsyłane do okolicznych placówek. Sytuacja jest tragiczna, informuje szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w szpitalu dr Łukasz Dudka. Powodem jest brak lekarzy. W szczególności dotyczy to oddziału pediatrii, na którym zatrudnionych jest zaledwie 6 lekarzy, przy czym 3 z nich to lekarze emerytowani. Do tej pory oddział funkcjonował dzięki ich dobrej woli. Czyli, jak wyjaśnia dr Dudka, dzięki podpisaniu przez lekarzy klauzuli pozwalającej na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo. Wojewoda lubelski w związku z sytuacją w szpitalu spotkał się z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. Resort jest na bieżąco informowany o sytuacji. A dzisiaj minister Szumowski ponownie spotka się z rezydentami. Swoje propozycje przedstawił już przed 2 tygodniami, ale nie ujawnił szczegółów. Pojawiło się światełko w tunelu. Mam nadzieję, że uda się wynegocjować pewne rozwiązania dla dobra pacjenta, które będą zadowalające obie strony. Wiceprzewodniczący porozumienia rezydentów OZZL Łukasz Jankowski przypomina. Rzecz idzie głównie o wzrost nakładów na ochronę zdrowia, które zapisane w ustawie 6% w 2025 roku są po prostu niewystarczające. Rezydenci obniżyli swoje żądania i zaproponowali 6% PKB w 2023 roku. Chcą także poprawy warunków pracy i wyższych pensji. W ramach protestu część młodych lekarzy, ale też specjalistów wypowiedziała umowy pozwalające na pracę dłuższą niż 48 godzin tygodniowo. PO i Nowoczesna złożyły projekt zmian w prawie łowieckim. Chodzi o uchylenie przepisu o karaniu za umyślne utrudnianie lub uniemożliwianie polowania. A także o uniemożliwienie polowań w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, mówi Dorota Niedziela z Platformy Obywatelskiej. To ważny zapis, który umożliwi nadzór nad niepożądaną chęcią odstrzału w parkach i w rezerwatach. I następny zapis, który był najbardziej groźny, czyli stosowania grzywien wobec przypadkowych turystów czy ludzi, którzy korzystają z możliwości wejścia do lasu. Politycy chcą, żeby podczas planowanego na poniedziałek posiedzenia połączonych Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska minister Henryk Kowalczyk zgłosił poprawki do ustawy o prawie łowieckim. We wtorek resort poinformował, że będzie rekomendował zwiększenie do 150 metrów odległości od zabudowań, od której myśliwi będą mogli polować, a także możliwość wyłączenia swojej nieruchomości z polowań bez podawania przyczyny. I to wszystkie informacje. Teraz kolejne 8:30. Sport. Adam Malecki. Ale jest to zacięte spotkanie. Magda Linet wciąż gra i walczy w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Taipei. Polka bez żadnych problemów gładko wygrała 6-1 w pierwszym secie. W drugim do głosu doszła Szwedka Johanna Larsson. Jest 6-6, trwa tiebreak. W nim prowadzi 4-2 Linet. Proszę cię bardzo. Obserwuj, tak, ja będę czytał dalej. Gra Linet, zwyciężył za to Piotr Lisek. A to w kontekście marcowych mistrzostw świata w Birmingham może tylko cieszyć. Nasz lekkoatleta wygrał meeting halowy w Kotbus. Skoczył o tyczce 5 metrów i 83 cm, 5 cm wyżej od drugiego Amerykanina Sama Kendricksa. Bieg na 800 metrów podczas meetingu w REM wygrała Sofia Enaui. W lidze mistrzów siatkarzy dobre nastroje z Krybełchatów pokonali w Łodzi 3-1 Dynamo Moskwa i po czterech kolejkach zajmują trzecie miejsce w grupie. Porażka za to Jastrzębskiego Węgla 0-3 z Zenitem Kazań. Jak tam? Fajny telefon masz. A, dziękuję. Z europejskimi pucharami żegnają się polskie koszykarki. W Eurolidze w ostatnich meczach fazy grupowej zgodnie przegrały Wisła Kampa Kraków i Fenerbahce Stambuł i CCC Polkowice z Dynamem Kursk. Krakowiankom udało się w tej edycji wygrać kilka meczów i tak nieźle jak na tak silną grupę, przyznaje kapitan Magdalena Ziętara. Myślę, że możemy być z siebie dumne. Nikt nie obstawiał, że w tej grupie odniesiemy pewnie chociaż jedno zwycięstwo. Jednak pokazałyśmy, że potrafimy walczyć nawet z najlepszymi i jestem dumna z drużyny, dumna ze sztabu szkoleniowego. Wydaje mi się, że może zabrakło nam też trochę doświadczenia. Mam nadzieję, że teraz, jak już sezon euroligowy się skończył, że uda nam się złapać trochę świeżości, to doświadczenie zaprocentuje i że w polskiej lidze sobie to odbijemy. W piłkarskiej lidze angielskiej w nową siłę rażenia uzbroili się kanonierzy. Transfer Pierre-Emerika Aubameyanga z Borussii Dortmund do Arsenalu stał się faktem. To trochę liczb. Gabończyk w Bundeslidze w 213 spotkaniach strzelił 141 bramek, a jego koszt to blisko 64 miliony euro. I to najważniejszy transfer. Okienko zamknęło się i można było grać. Lider Premier League Manchester City pokonał 3-0 West Bromwich Albion, a Tottenham wygrał 2-0 na Wembley z Manchesterem United. Największa niespodzianka w Londynie. Chelsea przegrała 0-3 z Bournemouth. Niespodzianką nie jest awans do finału Pucharu Ligi Francuskiej Monaco. Drużyna z nad Lazurowego Wybrzeża z Kamilem Glikiem w składzie pokonała 2-0 Montpellier i w finale zagra z Paris Saint-Germain. Nie przedstawiłem ci dzwonka, ale tam niedobrze. 4-6 w tiebreaku. Będzie trzeci set prawdopodobnie. No zobaczymy, bo tam się jeszcze może dużo zmienić. Może jeszcze. Dziś pochmurno na północy i zachodzie możliwe większe przejaśnienia. Na południu i wschodzie popada deszcz. W górach śnieg i deszcz ze śniegiem. A jeśli chodzi o ten śnieg, to w Sudetach i Karpatach 7 cm może nawet pokrywa śnieżna. Utyć. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu i południu kraju dość silny i silny. W rejonach podgórskich w porywach do 80, wysoko w Tatrach do 90, a w Bieszczadach do 100 km na godzinę. Zawieje i zamiecie śnieżne w górach możliwe. 4 stopnie w Trójmieście i Augustowie, 5 w Szczecinie, Poznaniu, Toruniu, Łodzi i Olsztynie, 6 w Warszawie, Częstochowie, Opolu i Szklarskiej Porębie, 7 w Katowicach, Bielsku Białej, Kielcach i Lublinie, do 8 w Krakowie i Rzeszowie. I co tam? Przegrała w drugim secie Magda Linet, czyli będzie... Trzeci set o godzinie 9 w serwisie sportowym. Więcej szczegółów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Setki telewizorów w ekstremalnie obniżonych cenach. Nawet do 15% taniej. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Panasonic, zapłacisz 2699 zł, oszczędzając 300 zł. Mediamarkt. Precz z nudą. Czy wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet... znowu przybiera na wadze? A wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz sałata lodowa aż 50% taniej. Tylko złoty 99 za sztukę. Tak, sałata lodowa jedynie złoty 99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499. A co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wyliczona na dzień 21 grudnia 2017 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Fajny ten sprzęt, ale mam teraz inne wydatki. Dam ci dobrą ratę. Dobrą ratę? A nawet 50 rat. Tylko do 7 lutego 50 rat w Saturnie. Kup nowy smartfon Samsung Galaxy S8 za 2999 zł i odbierz do 1720 zł w gotówce za swój stary telefon. Sprawdź na saturn.pl. RRSO na dzień 23 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie marszałku, Senat uchwalił dziś w nocy nowelizację ustawy o IPN bez poprawek. Dlaczego kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości było w kwestii wszystkich sformułowań nieprzejednane? No tutaj byliśmy zgodni i chcieliśmy przyspieszyć pracę nad tą nowelizacją, bo emocje, które nas zaskoczyły i to, co wokół tej ustawy dzieje się nie tylko w Polsce, ale również i za granicą, zaskoczyły nas bardzo. No, pierwsza wypowiedź pani ambasador w miejscu, w którym, już no mówiłem to podczas swojej wypowiedzi w Senacie, w miejscu, w którym powinno się albo milczeć, albo bardzo głośno krzyczeć, ale na pewno nie wypowiadać w sposób polityczny i mówić o ustawie, jakiejkolwiek ustawie. to było zaskakujące. Wszyscy byli niezwykle... Chyba nie ma osoby w Polsce, która nie byłaby zaskoczona tą wypowiedzią, miejscem, w którym ta wypowiedź padła. No tak, ale to już się stało. Ale też chcieliśmy, żeby ta ustawa została uchwalona i żebyśmy mogli natychmiast, już od dziś, przejść do rozmów, do dialogu, do tłumaczenia, do również pewnych działań, nie tylko w Polsce, ale również i dyplomatycznych na całym świecie. Widać, że sytuacja jest trudna, sytuacja jest zagmatwana. I czy na Nowogródzkiej była jakakolwiek debata, dyskusja o tym, czy wprowadzić jakąś poprawkę? Rozmawialiśmy o tej ustawie, rozmawialiśmy o wszystkich aspektach tych ustaw i doszliśmy do wniosku, że te poprawki nie są wskazane, nie są potrzebne. One by przedłużyły i sam proces, ale sam osobiście, nie mówię, że siedzieliśmy, ale... A jeśli ulepszyłyby ustawę? Ale w jaki sposób, jaki zapis był dobrze, to proszę bardzo a powiedzieć... A ten, który proponowali senatorowie opozycyjni, czy on byłby sensu? Ten, który wyliczał sytuacje, które są niedopuszczalne które są niedopuszczalne. Ale tych nie da się ustalić bardzo szczegółowo katalogu takich wypowiedzi, bo on będzie zawsze niepełny. On będzie w dalszym ciągu otwarty i tu będzie bardzo łatwo potraktować zapis jako ucieczkę od odpowiedzialności za wypowiedziane słowa. Jeśli by w tej ustawie było zapisane, że obozy jest kara, wymienia się jaka za sformułowanie polskie obozy zagłady. No tak, ale polskie obozy śmierci, już by ktoś powiedział i tak, mogło być i tak dalej. Ale to jeszcze... Były różne propozycje. Ale nie da się zamknąć pełnego katalogu określeń, które mogą paść i które mogą być szkodliwe, które mogą godzić się w dobre polskie, w dobre imię Polaków. Ja tylko zacytuję, chociaż to już jest pase, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za tworzenie przez III Rzeszę Niemiecką obozów koncentracyjnych i obozów zagłady oraz za wykonywane tam ludobójstwo i inne zbrodnie lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni podlega i tak dalej. Mhm. No i to nie było sensowne? Panie redaktor, dobrze, ale to zamyka tylko i wyłącznie cały problem i możliwość wypowiedzi dotyczący obozów zagłady, obozów śmierci. Też, tak jak mówię, daje niepełny katalog w nazewnictwie. Można wypowiadać zupełnie, czy znaleźć inne określenie, które nie będzie podlegało tej ustawie. I to bardzo łatwe. Bardziej otwarty zapis jest i wygodniejszy, czasami może być trudniejszy do interpretacji, ale jest otwarty i on przede wszystkim nie dotyka tylko i wyłącznie spraw nazewnictwa obozów na terenie Polski. Natomiast z powodu tej otwartości jest taki krzyk na świecie. Ale to nie jest taka otwartość, która może być w sposób dowolny interpretowana. Ja jestem przekonany, ja czytałem tę ustawę wielokrotnie i zastanawiałem się, czy coś można zmienić, co spowodowałoby, że byłoby wyciszenie. Zastanawiałem się, oczywiście, bo jak pani pyta się, czy ja się zastanawiałem. Oczywiście, że tak. No właśnie. Natomiast, ale no jeszcze, właśnie. Jeśli pani, kiedy zapraszał pan panią ambasador, to pewnie pan miał z tyłu głowy, że może można wprowadzić. Do naszego spotkania. Na nasze spotkanie umówieni byliśmy już dużo wcześniej. Rozmawialiśmy o różnych aspektach. Nie na Twitterze pan umawiał panią ambasadorem? Rozmawialiśmy, to wyraziłem swoją gotowość wtedy. To jest taka formuła, która w tej chwili jest dosyć naturalna. Ale to nie jest żaden przytyk, że na Twitterze, tylko pytam, czy to było wcześniej. Oczywiście, że wcześniej nie. No wcześniej w ogóle nie było żadnego problemu. No właśnie tutaj jest bardzo dziwna sytuacja. No przecież sekretarz stanu był w Polsce już po uchwaleniu tej ustawy. No nie było żadnej mowy na ten temat. Nie było w ogóle nic. Była ta ustawa przecież, ale pani redaktor, była ta ustawa. Teraz Departament i u państwa, Stanu prosi. Pani pozwoli, że ja dokończę, bo mam myśl i nie mogę jej wypowiedzieć. Proszę. Więc proszę spojrzeć na zachowanie polityków Platformy Obywatelskiej, jak oni przeszli drogę w chwili, kiedy ta ustawa była uchwalana. O czym mówili, zupełnie nie zwracali uwagi na ten temat, zupełnie nie mówili o tym zapisie, kwestionowali inny zupełnie zapis i wstrzymali się od głosu, Ukrainy. Ale nie byli, Tak, ale nie byli przeciwni tej ustawie. Wczoraj doszło do sytuacji zaskakującej, bo pan marszałek Borusewicz złożył, później wycofał się z tego po mojej wypowiedzi słusznie, za co bardzo dziękuję, bo wycofał się, ale on złożył wniosek o odrzucenie tej ustawy. No przecież to jest ustawa dla Polski, dla Polaków, po to, żebyśmy dochodzili do prawdy, po to, żeby dbać o godność i dbać przede wszystkim o prawdę historyczną. Przecież to zabiegali od dawna o to Żydzi. My dopiero w tej chwili zaczęliśmy tak naprawdę w sposób ustawowy wprowadzać takie zapisy, które... Ale my to dyskutujemy o idejce, do której chyba nikt się nie sprzeciwia, jeśli chodzi o Polskę. Natomiast tu chodzi o zapisy i chodzi o ewentualne konsekwencje. Tak. I pani o tym redaktor, jest dyskusja. Pani redaktor, i gdybyśmy wprowadzili ten zapis, taką poprawkę, jaka została zaproponowana przez senatorów Platformy Obywatelskiej... Taka lub inna... Ja mówię o tym, że... No ale dobrze, ale mówię... No tak, tylko że też istnieje problem w sformułowaniu takiej poprawki, która by zadowalała wszystkich. No, nie ma idealnej... Tak naprawdę nie ma w życiu jakichś idealnych ustaw. No mają jakieś... Nie wszystkie wywołują burzę. No ta zaskoczyła nas, ta burza zaskoczyła... No wszystkich zaskoczyła, również i nas. I w tej chwili chcemy przejść do spokojnego, wyważonego, pogłębionego dialogu. I ja liczę na to, jestem nawet przekonany, że już od dziś zaczniemy działanie. Już dziś rząd podejmie uchwałę o zapisie, takie oświadczenie, w którym również wskaże, jeszcze dokładnie wskaże, jaki jest sens, czego dotyczy, czego oczekujemy po tej ustawie. Musimy prowadzić dialog, musimy tłumaczyć sobie wzajemnie. Dialog z Izraelem, czy dialog również z Ameryką? Ale dialog z tymi, ale z dialog z każdym, kto ma wątpliwości, kto krytykuje tę ustawę, kto ma obawy związane z tą ustawą, czyli z każdym będziemy dyskutować i napadować, z każdym środowiskiem i amerykańskim, i z Żydami, i z Ameryki, i z Francji, jeśli tacy będą. Także będziemy rozmawiać i będziemy prowadzili naprawdę pogłębioną dyskusję. Zostały powołane dwa zespoły i przez rząd Izraela, i przez rząd Polski. Te zespoły w bardzo szybkim tempie spotkają się i będą dyskutować, debatować. To będzie perswazja, tak? Nie, będziemy tłumaczyli. Tu nie chodzi o perswazję. Tu chodzi o taką życzliwość i o takie bardzo duże otwarcie. Życzliwa perswazja może być też. Może pani redaktor nazywać to różnie, natomiast bardzo nam zależy na tym, żeby nasze relacje, relacje Polski z Izraelem były dobre i to będziemy chcieli robić, aby tak było, aby to podtrzymać te dobre, przyjacielskie relacje i z narodem żydowskim, i z krajem Izraela. Może one do tej pory wcale nie były takie dobre, jak nam się wydawało, że są, sądząc po reakcjach różnych polityków, sądząc z tego, że Kneset przygotowuje swoją reakcję ustawową na polską ustawę, to może polska strona myliła się co do... Były emocje i pani redaktor, szanowni państwo, zawsze rozmowa, dialog wtedy, kiedy takie emocje są, jest trudne. Ja mam nadzieję, że emocje opadną. O to również apelował, o to zabiega również pan prezydent Andrzej Duda, więc jesteśmy tutaj zwarci i gotowi do tego, aby rozmawiać, prowadzić dialog. Ale ja jeszcze wrócę do tego zapisu, bo kilka dni temu słuchałem wypowiedzi... Ale którego zapisu? Do tego zapisu, który pani redaktor cytowała, czyli do tej proponowanej poprawki, która nie rozwiązywałaby absolutnie problemu, a też by zawężała ten problem i całe zagadnienie. Ale ja chciałam tylko jedno wyjaśnić, że ja nie jestem rzeczniczką tej poprawki, tylko być może można było przedyskutować dłużej i coś by powstało jeszcze bardziej sensownego niż jest w tej chwili. No ale panie redaktor, Senat troszeczkę odwrócił swoją rolę, bo zazwyczaj w Senacie mówimy, że to jest izba zadumy, refleksji. Pochylamy się dłużej nad ustawami, nad zapisami. Tu akurat były tak olbrzymie emocje, że chcieliśmy zrobić to szybciej niż zazwyczaj. Chcieliśmy zakończyć proces legislacji po to, żeby przystąpić jak najszybciej do spokojnej, rzeczowej, wyważonej dyskusji. Natomiast w Sejmie przecież ta ustawa była bardzo długi czas. Przecież te środowiska, te osoby, które w tej chwili tak krytykują, te, które mają złą opinię o tej ustawie, to mogły interweniować, mogły rozmawiać. Przecież jesteśmy przygotowani, jesteśmy jesteśmy gotowi i byliśmy gotowi również na rozmowę. Tej rozmowy, dialogu nie było. Nagle, prawda, wystąpiły emocje. Emocje trzeba obniżyć i trzeba wrócić do rozmowy. Ale dokończę, pani redaktor. Patrzę na zegar, bo chciałam zapytać jeszcze o regulamin Senatu. Został uchwalony i wszystko okej. Dobrze, wszystko okej. Proszę. Bardzo dobrze, że został uchwalony. A może jeszcze wrócę do tego. Bardzo chętnie. No, chcemy być transparentni. No, dobrze, było niech pan powie o tej poprawce. Bo tak strasznie jest. Ja powiedziałem, głosowałem, ale pytali mnie się moi wyborcy, jak inni głosowali. No nie wiem, jak inni głosowali. Teraz no, bo już było mówimy tajne. O regulaminie, tak? Bo pan chciał wrócić do tej poprawki, tak? Tak. Chciałem wrócić, bo kilka dni temu, pani redaktor, szanowni państwo, słyszałem wypowiedź młodego człowieka, perfekt mówiącego po angielsku, który powiedział, że polskie państwo podziemne zamordowało więcej Żydów niż Niemcy. No więc to jest znak i sygnał, że musimy dbać o dobre polskie imię. Ja, wie pani, i nawet to, że ta ustawa... Ale 29 lat o tym nie mówiliśmy. No i doszliśmy do takiej sytuacji, że mówiliśmy... Ale chyba teraz, ja mam nadzieję, że powtórzę już nie wiem który raz, opadną emocje i będziemy bardzo wnikliwie i starać się wszystkim wytłumaczyć, o co w tej ustawie chodzi. A teraz chciałam zapytać jeszcze, co do tej ustawy. Pojawiła się w przestrzeni publicznej, tak zwanej, czy też medialnej, informacja, że Prawo i Sprawiedliwość chce, żeby ustawa była uchwalona, a później nie wyklucza poprawek. Panie redaktor, w tej chwili prowadzimy, no przecież dziś w nocy uchwaliliśmy tę ustawę. W tej chwili nie mówimy, ja nie słyszałem o takim planie. Wie pani, analizujemy. To nie jest tak, że proszę pani, mamy już ustalone od samego początku do samego końca drogę legislacyjną. No przecież zastanawiamy się, debatujemy, rozmawiamy. Mamy wiele osób, z którymi konsultujemy się. Przecież mamy swoich wyborców również, którzy piszą do nas maile. Panie redaktor, ja zawsze w takim przypadku odpowiadam, że w życiu tak wszystko jest możliwe. Także zobaczymy. W tej chwili jest potrzebny, powtórzę to już chyba piąty raz, bardzo silny i szybki dialog. Skoro poprawka do regulaminu Senatu została przyjęta w sprawie głosowań, czy jeśli, nie wiem, czy jest taka prawna możliwość, ponownie prokuratura złożyłaby wniosek w sprawie senatora Koguta. Ale jeśli ponownie w tej samej sprawie, to jest niemożliwe zupełnie. Nie jest możliwe. W tej samej sprawie, w sprawie nie można dwukrotnie. Dotyczącej senatora Koguta. Pani redaktor, to znowu pani odpowiem jak poprzednio, że wszystko jest możliwe. Natomiast bardzo wiele osób mówiło, a to teraz będzie reasumpcja. Nie ma takiej możliwości reasumpcji tego głosowania. Ale tak wiele osób pytało. Nie pytam o reasumpcję, tylko o ponowny wniosek. Nie wiem, czy jest taka możliwość. Wniosek, jeśli padnie w sprawie innego senatora, czy w sprawie senatora... Nie, ale ja mówię o senatorze Kogucie. W tej samej sprawie, ale inny wniosek. W tej samej sprawie inny wniosek jest to niemożliwe. Inny wniosek w innej sprawie jest w każdej sytuacji możliwy. Wtedy już będzie głosowane jawnie, z czego się cieszę bardzo, bo muszę powiedzieć, że to taki anachroniczny przepis. My też tradycyjnie nie dokonujemy zmian w regulaminie. No, one zostały uchwalone wiele, wiele lat temu. Ma jeszcze wiele zapisów takich, nad którymi należałoby się zastanowić. No właśnie, niektórzy mówią tradycja. No tak, tradycja. Pan wbrew tradycji. A to nie jest wbrew tradycji, tylko to jest, trzeba rozsądnie podchodzić i pragmatycznie. My musimy być transparentni. Politycy muszą... Stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję pani redaktor i dziękuję państwu. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W życiu liczy się przestrzeń. Poczuj ją w samochodach Volvo S90, V90 lub XC90. Teraz w wyjątkowej ofercie już od 157 500 zł brutto. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499. A co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO wyliczona na dzień 21 grudnia 2017 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Rząd wyda dziś oświadczenie, w którym przedstawi swoje stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Będzie dokładne wyjaśnienie, jaki sens mają zmiany, potwierdził w Trójce marszałek Senatu Stanisław Karczewski. W piątek zmiany przyjął Sejm, dziś w nocy Senat, teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Polskie władze argumentują, że nowelizacja ma bronić dobrego imienia Polski i walczyć ze sformułowaniami polskie obozy śmierci. Autorzy ustawy oraz IPN podkreślają, że nowelizacja nie ogranicza badań naukowych i wolności słowa, a jedynie walczy z celowym zakłamywaniem historii. Wiceminister kultury Jarosław Sellin mówił, że tylko spokojny dialog z Izraelem może doprowadzić do rozwiązania konfliktu wokół ustawy. Do wyjaśnienia polskich intencji jego zdaniem przyczynią się zapowiadane rozmowy w ramach specjalnego zespołu do spraw dialogu historycznego z przedstawicielami Izraela. Będzie ta grupa, na którą się umówili premierzy Polski i Izraela, żeby ją powołać i żeby, mam nadzieję, spokojnie o tym dyskutować. Ja kompletnie tych zarzutów nie rozumiem, bo jak można chęć walki z fałszywymi kodami pamięci, jakim są sformułowania polskie obozy zagłady, polskie obozy koncentracyjne czy polskie obozy śmierci, uznać za negowanie Holokaustu. To jest wręcz uzupełnienie narracji o prawdzie o Holokauście. A jeszcze przed głosowaniem w Senacie zaniepokojenie zmianami wyraził amerykański Departament Stanu w oświadczeniu zwrócił uwagę m.in., że ustawa może zagrozić wolności słowa i akademickiej debacie. Do oświadczenia amerykańskiej dyplomacji odniósł się wicepremier Jarosław Gowin. Jak powiedział w telewizji TVN24, przyjmujemy do wiadomości stanowisko Departamentu Stanu. Będziemy dążyć do tego, żeby w ciągu najbliższych dni, tygodni, najdalej miesięcy ta sprawa została rozwiązana, powiedział wicepremier Gowin. Pełny serwis Trójki o 9:00, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Prawie 25,5 miliarda złotych wyniósł deficyt budżetowy w 2017 roku, poinformował resort finansów. Było blisko 21 miliardów mniejszy niż planowano. To zasługa m.in. lepszej ściągalności VAT-u, mówi minister finansów Teresa Czerwińska i podkreśla, że to także dobra prognoza na ten rok. Ten ubiegłoroczny wynik, wykonanie budżetu państwa pozwala nam na pewien optymizm i chcę powiedzieć, że tworzy to bardzo stabilne podstawy, bardzo solidną bazę pod wzrost gospodarczy w roku bieżącym. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, dochody budżetu w ubiegłym roku wyniosły 350 miliardów 500 milionów złotych, a wydatki prawie 376 miliardów. Senat uchwalił bez poprawek nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów, zapewnienie mieszkańcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycie kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku gminnego. To główny cel noweli ustawy. Od dziś za mandat będzie można zapłacić na miejscu wykroczenia kartą płatniczą lub systemem BLIK. W każdym policyjnym radiowozie ma się znaleźć terminal płatniczy, tłumaczy nadkomisarz Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Planowane jest przekazanie 2000 takich terminali. To jest sporo. One w pierwszej kolejności trafią do policjantów ruchu drogowego, ale nie tylko. Na początku będziemy obserwować, jak duże zapotrzebowanie jest i jaki jest zakres wykorzystania tego sprzętu, więc nie wykluczamy, że trafią też w inne miejsca niż tylko dla policjantów ruchu drogowego. Mandat w dalszym ciągu będzie można zapłacić przelewem lub na poczcie. Kierowca sam zdecyduje, jak chce go opłacić. Litwa, Łotwa i Estonia z okazji stulecia niepodległości wyemitowały wspólnie okolicznościową monetę, którą można posługiwać się w całej strefie euro. Jest to pierwszy taki przypadek w historii jej istnienia. Moneta o nominale 2 euro została zaprezentowana w Wileńskim Muzeum Pieniądza. Estonia wspólną unijną walutę wprowadziła w 2011 roku, a Łotwa 3 lata później. Litwini rozliczają się w euro od 2015 roku. Więcej informacji na stronie gospodarka.polskieradio.pl.

też mają ten problem i z głosem, zwłaszcza po całym dniu, jeśli ma się zajęcia ileś godzin, bywa problem, trzeba sobie radzić. No i czasami trzeba zwilżyć ten głos chociażby jakąś szklanką wody podczas wykładu, bo inaczej może być pod koniec dnia ciężko. Ależ zdecydowanie, także nauczycieli serdecznie pozdrawiam. Siemię lniane polecam, wczoraj też polecaliśmy, dzisiaj kontynuujemy. Nie raj. Laocze, nowe nagranie, zapowiedź nowej płyty, robi wrażenie i podoba się Państwu. To cieszy, to cieszy. Nie raj, dwa tygodnie na liście i już na pierwszym miejscu. Czy w najbliższy piątek też tak będzie? Państwo decydują, proszę odwiedzić stronę internetową. Tam calutki zestaw do głosowania. Można wybrać. Muzyczny rozkład jazdy. A piątek to już jutro. Nie raj, bo już dużo informacji czeka na przekazanie. Festiwal Tauron Nowa Muzyka ogłosił kolejnych wykonawców, którzy przyjadą pod koniec czerwca na 13. edycję. Na główną gwiazdę wyrasta Fever Ray, czyli niezwykle wyrazista wizerunkowo Karin Ray Anderson, wokalistka, tego już jesteśmy pewni, nieistniejącego już duetu The Knife, który tworzyła razem z bratem Olafem. Kilka miesięcy temu opublikowała swoją drugą solową płytę, Plunge. Na jej warszawski koncert, który odbędzie się 1 marca, już nie sposób kupić bilet. Oprócz niej do Katowic przyjedzie amerykański zespół Sunlux, co z pewnością ucieszy tych, którzy też nie mogą już kupić biletów na ich wyprzedany koncert w Warszawie 27 lutego. Tauron Nowa Muzyka. O tym festiwalu mówimy. W dwóch odsłonach zaprezentuje się Uwe Schmidt, popularny niemiecki producent o wielu stylistycznych obliczach. Wystąpi jako senior Coconut, takie oblicze latynoskie, i w duecie z Berntem Friedmanem jako Flanger, oblicze jazzowe. A po 2 latach do Polski wróci też Sote, albo Sote, irański producent, który w ubiegłym roku zaprezentował bardzo dobrze przyjętą płytę Sacred Horror in Design, na której radykalna elektronika dekonstruuje brzmienie tradycyjnych irańskich instrumentów muzycznych. A to Fever Ray. Właśnie. Specjalny występ na festiwal Tauron Nowa Muzyka ma przygotować The Hacker, popularny francuski producent, znany m.in. ze współpracy z Miskitting. Też nie wiem, czy nie kitał, no ale dobrze. Wszyscy ci wykonawcy dołączają do wcześniej ogłoszonej trzynastki, wśród której znaleźli się m.in. Mura Masa, Nightmares on Walks, Jazz Band Młynarski Masecki, a po więcej szczegółów odsyłamy na stronę www.festiwalnowamuzyka.pl. Hej, hej, bardzo dobrze, ale my do kolejnego festiwalu przejść musimy. Tauron Nowa Muzyka to festiwal dobrze znany słuchaczom Trójki, równie dobrze jak Off Festival. W katowickiej Dolinie Trzech Stawów zamelduje się na przykład Sceniczne Zwierzę w Skórze, czyli Eugene Robinson i jego zespół Oxbow. Istniejący od końca lat 80. i grający na ostro zarówno awangardowy jazz, jak i muzykę klasyczną. Często w połączeniu przypominającym brutalnego bluesa, bardzo dobre określenie. To do Bartka Gila. Brutalny blues. A tak naprawdę to muzyka uwolniona od jakichkolwiek łatek. Dodam, że zespół powrócił w ubiegłym roku nową płytą. Poprzednia ukazała się 10 lat temu, a przy okazji wcześniejszych koncertów w Polsce Eugene ujawnił się jako koneser wina Agribi Cover. A zresztą wino też odgrywa dużą rolę w teledysku do tego utworu, który Państwo słyszą. Oprócz Oxbow będzie okazja spotkać się z miłym, młodym człowiekiem, czyli Bishopem Neru. Naprawdę nazywa się Markel Scott. Raperem, który dopiero od kilku miesięcy w swojej ojczyźnie może legalnie nabywać napoje wyskokowe. W sierpniu skończył 21 lat, ale swoją muzykę tworzy jednak już od dekady. Niemal od dekady. W związku z tym zbierało mu się już 5 płyt solowych. To jest taka muzyka do przeciągania się w pościeli, jak nie chce się wstać o poranku, prawda? Oxbow wciąż w tle, a ja powiem, że ponownie nasz kraj odwiedzi pochodzący z Gany King Aisoba, który na dwustronowym kologo wywołuje duchy przodków i usuwa złe moce. Wszystko to w wysokoenergetycznym, punkowym tempie. I to jest dopiero wiadomość. Ale ten riff też wpada w ucho. Zestaw najnowszych ogłoszeń zamyka montrealski DJ Philippe Aubandion, który występuje jako Jacques Green. Jego debiutancki album Feel Infinite ukazał się w ubiegłym roku. Off Festival odbędzie się między 3 a 5 dniem sierpnia. Jeszcze przez nieco ponad 2 tygodnie można nabyć karnety promocyjnej cenie. Potem taniej raczej już nie będzie. No to jeszcze powiem, że Piotr Rogucki z zespołu Koma postanowił wcielić się w rolę chłopaka z gitarą i w takim entourażu objechać kraj. Entourage. Bardzo ładne słowo. Trasa koncertowa zatytułowana, a jakże oryginalnie, Rogucki Solo odbędzie się w marcu i obejmie co najmniej 12 miast. Pan Piotr na scenę ma zapraszać gości, ale z grubsza faktycznie będzie się na niej prezentować solo z gitarą akustyczną. Jak jest grubsza, jak jest grubsza. Poznałem człowieka wczoraj. Szczupły, młody, przystojny koleś. Jak to mówią, Piotr Rogucki. I na tej trasie dużo miast nietypowych. Jest i Sztum, Kwidzyn, są Łomianki, Strzelce Krajeńskie I takie miasta zawsze akcentujemy na trasach koncertowych. No i na koniec, po wielkim sukcesie, jakim była wrześniowa trasa koncertowa Kai Gorana Bregovicia, duet zaprezentuje się na scenie jeszcze raz. Będzie to miało miejsce 5 października na warszawskim Torwarze. No warto przypomnieć, że w 99 roku wydali wspólny album. To jedna z najpopularniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. 700 tysięcy egzemplarzy poszło do klientów. Nie, żadna z tych wartości zapewne nie uwzględnia nakładu sprzedanego na stadionie dziesięciolecia. Stadionu już nie ma, płyta sprzedała się, a koncerty powrócą. No i właśnie ten utwór na pewno zabrzmi na scenie. Kaja Bregovicz, bardzo dziękujemy. Proszę. I jeszcze nawiążemy do wczorajszego, no bo obiecaliśmy słuchaczom, że na chwilę pani zaśpiewa jeszcze. Ale pamiętaj, że to jest długie intro i pani niechętnie na scenie wychodzi. Musisz zawołać tak jak wczoraj. Mam czas, żeby powiedzieć państwu, że trzeci set gra Magdalinet i nie najlepiej się tam dzieje, a teraz w tej chwili jeszcze pani Magda kłóci się z panią sędzią, więc w ogóle coś niedobrze się dzieje. A kłócą się już tak ze dwie minuty. Dwie kobiety się kłócą na korcie, no. A trzecia się przygląda i ona na razie wygrywa. Teraz chyba będzie. Czwarta śpiewa. A czwarta śpiewa. Ale w sprawie tego, jak dbamy o głos... Chciałem powiedzieć a propos zwilżania gardła przez nauczycieli akademickich. Przeczytałem w zbiorze anegdot o pewnej lubelskiej uczelni taką historię, że profesor w połowie wykładu miał zwyczaj wypijać szklankę wody. No i studenci, jak to studenci, podłożyli mu pewną wodę bez gazu. Profesor wychylił to bez mrugnięcia okiem, no i prowadził dalej wykład. A ja zawsze myślę o tym, z jaką uwagą musiała być ta pierwsza część wykładu wysłuchiwana przez studentów. 227 trójek. Dziękujemy państwu za wszystkie listy, telefony, smsy. Dużo spraw dzisiaj było do omówienia. Za 9 minut 9 my mówimy do usłyszenia. Anna Regulska, Łukasz Karusta, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Redaktor też mówi do usłyszenia. Aksel z sokiem jabłkowym zawsze też na scenę wchodził. Jego kolega gitarzysta zdaje się też, choć nie śpiewa.